Mars. Multi. Wordplay. Metaphor. Auto-tune. XB. Jajamon. Flip on the beat. Ngayon pa lang magpapaumanhin ako, kasi baka ulo nyo masira ko. Maninipa ako ng mga nagsabing mahina ko. Makinig kayo, bihira to. Madalas na marinig sa kata na pakilig, kasi malikot ang diwa ko. Iba yung pinapakita ko, para din nila makita na may tira ko. Di nakita nyo, madulas ang dila ko. Kaya pagka pumitik, laro. Kung usapang linya naman ay mabisa, kaya gusto nila makabisa do. Di man ako magaling kumanta, pero hindi to pipiyo kasi nagtisa ko. Pag ako sumargo pala, sigurado kahit lapis lamang ang gawing tapo. Buti na nga lang na ang ngiti pa ko, kahit ang dami na nila mga ngiting aso. Inaasinta ko, kaso di sila asintado, kaya di ako apiktado. Iba mag-isip kasi laking kanto, papatulan na ako pagkikita ko. Kaya minsan lang ako maging gago, pag yung kabaliwa ko binisita ko. Kung usapang multi, mabuti na lang na parito ka, halika papakita ko. Dami ko kasing ngiti na bingbago, kung susumain siguro ang nilapong sako. Tsaka balita ko, galing sa bibig nyo madali ka mo. Pasay gagawin nga to, pag hindi nyo nagawa ay para nyo na rin inamin ninyo kaya na itumba ko. Bars, natatap sa mga flip. Hindi marunong magdamit, inuuna yung salawal sa brief. Lahat galing galingan ng baliwaliwan para mapansin ulit pag di na sila click. Mga barbero na hindi marunong magupit, dinadaanan sa kulit para masabi malupit. Pare-pareho na yung trick para sa inyo mga para masakit. Bibilib lang ako pag nailapat nyo sa beat. Madami magagalit dyan, pero bago makalapit matik yan, punit-punit. Kaya nagagalit yan, walang avid fan at wala ring fan sa piso net. Kita-kita na naman yung difference sa kanila pag kami gumawa, hindi pilit. Tapos kung sino pa yung mga silhouette, nagpapanggap na matigas pero galawang impotent. Pero yung mga legit nakakasama ko sa peak, kasi nakakasama ko sila sa gig. At yung mga naiingit, hindi sila makadikit, kasi hindi nila maamay na nabibilib. Kaso halata na kid, mga galaw na weekend, hindi kayo masasagit. Sa makatawid, may pag-asa na sila makatawid. Pag yung pangalan ay kung saan ay kakabit. Ganito dumikdik, siksik, mabigat sa dibdib. Alam kong hindi nyo to in-expect. Inakalit yung gawa ng incheck, kaya wala kayong ideyang ganito kalintek. Kahit na sa mga libleb, gumakalat na pangalan na may nabinitbit. Habang yung mga gumigit-git ay nakakalat, kaya minsan parang ang sarap nila iligpit. Puro parinig, kala nyo di ko naririnig. Madalas kasi hindi na lang ako umiimik. Matagal na panahon ko nang gusto mga labit, kaso iniisip po may bata na nakikinig. Pag ako nagpaulan ng bara ay hindi pilit, unlimited. Kahit yung bawat titik ay hindi tinitipit, nagdidikit-dikit. Ngayon mag-iisip ko kung bakit ginto ko mag-isip, hindi nagigipit. At kahit na nakapikit, nakadilat ko tirig man naman to. Wala ka na masisilip na ikorek. Isipin mo na lang kung paano ko sinetay-hitay hiyos. Salita para napunit ang damit. Ito na yung katotohan na masakit na nung kami umentra. Yung mga bida ay naging extra. Nagbuka sila na pag-iwanan na ng petsa. Ito yung ebidensya, laki ng diferensya.